राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 9 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। एक एक नंबर की ठोस पक्के सच्चे सिद्धांत की अकाट्य बात है, परंतु उस तत्व की प्राप्ति के लिए व्यवहार सुधार की बहुत आवश्यकता है। समझदार भाई विशेष ध्यान दें, बहनों माताएं विशेष ध्यान दें मेरी बात पर। परमात्मा तत्व है, वो बिगड़ा नहीं है, उसमें विकार आया नहीं है, आएगा नहीं, आ सकता नहीं, आवेगा नहीं, कभी आ सकता ही नहीं। वो है जो का त्यों है। बिगड़ा क्या है? बिगड़ा है व्यवहार। वो व्यवहार सुधर जाए उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। अच्छे संत महात्मा होते हैं, उनकी क्या पहचान है? हाथ पैर नाक कान ऐसे ही है, माथा सिर शरीर वैसे ही है, आदमांस वैसे ही है। उनकी क्या पना है? भीतर में स्वभाव बदला है। किसी का अहित न हो, सबका हित हो, ऐसा भाव होता है। और आप लोगों से भी ये विशेष प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक अपनापन से बात कहता हूँ, ध्यान दें। आपका लोक और परलोक दोनों सुधरे और समाज सुखी रहे और तत्व की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। मेरी दृष्टि में ऐसी बात मैं कह रहा हूँ, भूल हो मेरी वो माफ करें, परंतु ठीक सच्ची बात है, कृपा कर उस पर ध्यान दें। जैसे एक कहावत है, बोरिया तो बोले बेचारा, वर्षा तो इंद्र के हाथ की बात है। तो मैं बात आपसे कहता हूँ, वर्षा तो आप करोगे तब वो कहना, सीम तो आप स्वीकार करो तब काम होगा, मेरे करने से क्या होगा? मेरे करने से मेरा आप आदर करते हैं, कृपा करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरे साथ अपनापन करते हैं, तो कहने की हिम्मत होती है। और आप भी चाहते हो मेरा बोलना, इस वास्ते आपका भी कर्तव्य होता है। मेरा कर्तव्य कहने का होता है, ऐसा आपका कर्तव्य मानने का होता है। दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। आपकी बातें भी मैं सुनता हूँ, सुनने को तैयार हूँ और करने को भी तैयार हूँ। मैंने कल भी ये भाव कहा था कि मेरे तो कोई बेटी भुआ बहन है ही नहीं, तो मेरे को आपकी बात मांगने में क्या बाधा लगेगी? तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव से था, परस्पर बड़े प्रेम से मेरे को भी आप बताओ, सूझ दो और आपको भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बात बताऊं। देखो भाई, क्षमा करना, भूल मेरी हो जाती है उसको तो आप क्षमा करना, पर तो मैं ये सफाई देता हूँ। ये सफाई देगा बढ़िया चीज नहीं होती, पर तो मन में आ गई, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, कम से कम ये बात है, कम से कम ना बुरा चाहता हूँ ना करता हूँ, तो कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दे, आपके हित की बात होगी। देखो, व्यवहार में पैसों की जरूरत है, रुपया खास चीज है, लेने देने में, व्यवहार करने में खास चीज है। इसे कहा भी है कि दो ही चीज है काफी प्यो के राम, संपदा संसार में कह रुपयों के राम, एक में वो दाता मुक्ति करे वो सरकार के काम, तो काम सरकार रुपयो है, वो मुक्ति कर दे शुक्राव काम, तो दो चीज है। तो रुपये के विषय में कुछ आप लोग कहता हूँ, खूब आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ, ख्याल करें, रुपया ज्यादा कमा लेना हाथ की बात नहीं है, और खर्च कम करना हाथ की बात है। आप बेच जाती हो टोटल एक ही बैठा था ना, चाहे ज्यादा खर्चा करके ज्यादा पैदा करो, और पैदा नहीं कर सको तो खर्चा कम करो, तो ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं है, खर्चा कम करना हाथ की बात है। हाथ की बात तो करते नहीं, और करते जो होता नहीं, कम खर्च तो करते नहीं और ज्यादा पैदा होता नहीं, तो दुख पा रहे हैं मुंह में। इन दो बातों का आप ख्याल करें, चाहे ज्यादा पैदा करो और ज्यादा खर्चा कम करो, दोनों टोटल एक ही बैठा था ना। चाहे तो जिनकी आप सेवा करते हो घर वाले उनकी सेवा करो, और दुनिया की सेवा करो, जो अपना नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे अपनी सेवा करो अपना मत मानो, दोनों एक बैठा था नहीं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई ममता नहीं है, उनकी सेवा करो, और चाहे जो ममता और अपनापन है उसमें अपनापन छोड़ दो, एक ही बात हो गई। कल कहानी बताई तो सेवा करने से पुण्य होता है, उसमें अपनापन है ना, ये मेरापन, ये सेवा को खा जाता है, ये सेवा सेवा नहीं होने लगा, मुंह में फंस जाते हैं। तो चाहे तो अपनापन नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, उनकी सेवा करो, और चाहे घर वालों की सेवा करो, अपना अपना स्वार्थ का त्याग कर दो, तो टोटल एक ही बैठेगा ना, ऐसा कर दो। और चाहे ज्यादा पैदा कर दो, चाहे खर्चा कम करो, तो खर्चा कम करने में स्वतंत्र हो आप, और ज्यादा पैदा करने में स्वतंत्र नहीं, क्यों? पैदा होने में प्रारब्ध का भाग है, आप स्वतंत्रता नहीं से किसी की, ये आपने मान रखा है कि हम झूठ कपट बेईमानी से ठगी से पैदा कर लेंगे, नहीं होता। पाप कर्त निशिवास जाही, नहीं कटी पट नहीं पेट आगाही, रात दिन पाप करते हैं, नहीं कटी पट मानो, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, रात दिन पाप करते हैं। तो पाप से अन्याय से पैसा ज्यादा हो जाए ये बात है नहीं, पर आपके कोठे बैठ ही पक्की क्या करें? कृपानाथ कृपा करो, मेरी देखी हुई बातें पुस्तकों में पढ़ी हुई है, व्यवहार में देखी हुई है, कहने सुनने का काम पड़ा है, इस बात में सच्ची कहता हूँ, अपनी तरफ से झूठी नहीं है, यह ठीक बात है। सांसारिक वस्तु मिलती है चाहना होने से, और उद्योग करने से, और प्रारब्ध में तीन चीज मिलती है, काम करने की भी, क्योंकि चाहना भी हो और परिश्रम भी किया जाए और भाग्य भी साथ दे, तो पर खर्च करने में भाग्य रूप काम नहीं है, इसमें खास कर तो कह रहे चतुराई से थोड़ा सा कम खर्च करो, इसमें स्वतंत्र है सब, पैदा करने स्वतंत्र नहीं, तो दोनों का टोटल तो एक ही बैठेगा। हिसाब करने वाली जाति हो, हिसाब करो। अब ज्यादा पैदा नहीं होता झूठ का, बेईमानी करो तो इधर बेईमानी करो, इधर खर्चा करो। अरे खर्चा करने से समाज का, समाज में बड़ा दुख होता है। ज्यादा पैसे वाला तो खर्च कर देंगे, परंतु ज्यादा तो साधारण आदमी है, बहुत अधिक पैसे वाला तो कम है। अब वे ज्यादा खर्च करेंगे तो उन पर कितना असर पड़ेगा। आप एक मेरी बात है ध्यान से सुने, आप दान पुण्य करके जो पुण्य करते हैं और धर्म करते हैं, वो धर्म करना बड़ा अच्छा है, परंतु दूसरे को दुख न देना, कष्ट न देना, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म कम करो परंतु कष्ट भर दो। तो कष्ट कैसे न दें? आप बड़े आदमी हो, कुछ ज्यादा खर्च करते हो तो समाज के आदमियों को दुख होता है, सुख होता है, आप स्वयं सोचो, दुख का पाप नहीं लगेगा क्या? उन्हें जलन होती है, करें कहां से? मैंने समाज में ऐसी बात सोची है, देखी है। रसोई बनाते हैं, उसमें साधारण बने कि एक साल बनाए, अरे हम लखपति है, उनके एक दो साल बनता है, तो उनको बड़ा सहारा मिलता है, उनके मन में बड़ी हिम्मत होती है कि भाई इतने बड़े घर में आदमी उनके ही साथ दो बता, अपने क्या हुआ, कोई हर्ज नहीं, बड़ा सहारा मिलता है। बिना दान दिए पुण्य होता है आपको, और आप ज्यादा खर्च करोगे तो इतना खर्च तो कर सकते नहीं, और दुख होता है। जाति में आपसे कम नहीं है, बिरादरी में दर्जा आपसे कम नहीं है, पैसा होने से आप बड़े हो गए। इसमें एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, पैसे होने से आप बड़े होते हैं तो आपकी फजीती है इस बात में, ख्याल करो मेरी बात। पैसे इज्जत पैसे से है, तो आपकी इज्जत हुई पैसे की हुई? पैसा हमारे पास है, आप हमारे पास है, तो आपके पास होने से आपके पैसों के कारण इज्जत है, कि अपने पास हो तो आपकी इज्जत है। आपकी इज्जत तब है जो पैसा न हो, और आपकी इज्जत हो वो आपकी इज्जत। अरे पैसे से आपकी इज्जत है, आपकी फजीती है, आपकी बेइज्जती है, आपकी फजीती है। बताओ ये मैं संग काटो काटो मेरी बात काटो। आप पैसा पास हुआ बड़ी पार्टी हो गई, छोड़ दो थोड़ा पैसा छोटी पार्टी होगी, तो बड़ी पार्टी हुई, वह बड़ी पार्टी हुई पैसा बड़ा हुआ, आपकी तो फजीती हुई है। एकदम राजी होते हैं, आग लगा कर राजी हो जाए, प्रकाश हो गया, घर बल गया। मेरी बात काटो, पैसे के कारण से आपकी इज्जत है, तो आपकी तो बेइज्जती हो ही गई, आपकी तो फजीती हो गई। अगर पैसा चल जाए तो फिर कितनी इज्जत रहेगी आपकी? पद मिल गया, पद से आप बड़े हो गए, तो आप बड़े हुए पद बड़ा हुआ, विद्या से आप बड़े, विद्या हो गए आप बड़े हुए, हम भगवान के भक्त हो गए बड़े हुए, तो भगवान बड़े हो गए हम बड़े हुए, भगवान बड़े होते हैं, भगवान के बड़े से मिलने से हम बड़े हुए, तो हमारी असली बड़ाई है। अरे फजीते से बड़े, पैसे से बड़े हो गए, फजीती है आपकी, तो अपनी फजीती करते हो, राजी होते हो, सोचते नहीं मन में, अपने समाज को लेकर चलो कृपानाथ। मैंने वो बात कही नहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पापक सुरसरी की नहीं, तो समर्थ कौन है जो दूसरे को समर्थ बना दे। यहाँ महेश्वरों का सम्मेलन था, उस समय में पंडरपुर था, तो पंडरपुर को मोहनलाल मेरे साथ थे, शाम को चले, सुबह यहाँ पहुंच गए मैं पंडरपुर से, और आकर के आपके समाज में मैंने बात गई। मेरे हृदय में जरा विचार तो क्या करूं, कैसे करूं, एक गाड़ी मेरी पहली वो चले, मैंने कहा कि आ गाड़ी, ये गाड़ी नहीं पहुंचा सकेगी, तो बगल छोड़ दूसरी गाड़ी लेकर चला, ये साथ में सुबह आ गया यहाँ, रात भर चला, और आकर मैंने बात कही थी आपको याद है कि नहीं, भरत जी महाराज जब प्रयागराज गए तो वहाँ भरद्वाज महाराज बोले कि देखो हम सच्ची बात कहते हैं, उदासीन तापस बन रहा ही, हम तो सिंह जंगल में रहने वाले हैं, हमारे भरत महाराज आपके राजा से कोई गर्ज नहीं है, हम जो बात कहते हैं तो गर्ज के कारण के राजा हुआ आप राजा महाराजा को बड़े, तो हमारे गर्ज नहीं है, उदासीन है, तपस्वी है, जंगल में रहते हैं, इस वजह से हम झूठ नहीं कहते हैं, झूठ क्यों कहें, सच्ची बात कहते हैं, ऐसे कहते भरद्वाज महाराज बोले कि हमारा जो तपस्या है, भजन है, स्मरण है, उसका फल तो हुआ राम जी का दर्शन, और राम जी के दर्शनों का फल कई फल कर फल दर्शन तुम्हारा सहित प्रयाग के सौभाग्य हमारा, प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है भरत लाल तेरे आने से, हम बात झूठी नहीं कहते, तो मैं झूठी बात नहीं कहता हूं, आप जरा सोचो इतने बैठे हो एक दो बात कह दो, मैं इतना जो जल्द में आ करके वो जल्दी आया तो क्या लेना था क्या आपने दिया बताओ, आप बैठे सामने प्रत्यक्ष बात, ये हैदराबाद की बात है, ये बहुत राज साथ में थे, क्या दिया बताओ, क्यों आया मैं, मेरे दुख होता है इस तरह से आप मैं बात कह रहा हूं तो मेरी हृदय की पीड़ा है, इस वास्ते कह रहा हूं, तो कृपा करो भिक्षुक हूं, भिक्षा देना आपका काम है, आप फिजूल खर्चा मत करो, है पैसा पाव दिया भगवान ने, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, भगवान ने पैसा दिया तो उसमें खर्च करो, फिजूल खर्चा करके पैसा का नाश करो, ये लक्ष्मी माता का तिरस्कार है, और समाज में दुख होता है, और आपके समाज में असर पड़ता है, वेश्यों में बात थी, अग्रवालों में, बाहेश्वरों में आई, अब ब्राह्मणों में आ गई, ज्यादा खर्चे की बात, जगह जगह फिजूल खर्च ज्यादा जरूरी हो गया, जो गीता पाठ करता है, समय गीता का प्रचार करता है, उसका विशेष महत्व है, भगवान ने कहा गीता के प्रचार करने वाले के समान कोई है नहीं, और इससे बढ़कर कोई होगा भी नहीं, भविता न समेत हुई, ऐसे फिजूल खर्चा करने की रिवाज से दुनिया का कितना दुख होता है, और पैसा आप खर्च होता है, शुभ काम में खर्च करो, दुनिया में दुख हो जाए, दुख क्यों दो पूछ रहे हो, कृपा करो कृपानाथ सुख पहुंचाओ, कम से कम दुख तो मत दो, आपके ख्याल आया कि नहीं, आप जो अभिमान करते हो हम इतना खर्च करते हैं, पर दूसरों को कितना दुख होता है, वे खर्च इतना कर नहीं सकते, जाति में से आप नीचे नहीं है, बिरादरी में आगे सगे संबंध भाई छोटे थोड़े ही है, वे पैसा किसी बात हो सकता किसी नहीं होता, ये आता जाते रहता है, पीपाड़ की बात है आपके, चार चार पांच संबंध था 2004-5 चार पांच कौन सा भाई, तो उस जगह में गया था पीपाड़ चातुर्मास में था वैष्णो, उस बात में गया तो उसे मैंने एक बात बताई, अब वह बात सुनाऊंगा आपको, तो आप ध्यान देंगे सुनना, मैंने कहा कि आप आपस में प्रेम रखो, उस प्रेम के लिए मैंने ये बात बताई थी कि जो बड़ी धनवती बहना है जिनके पास पैसे हैं, उन बहनों को चाहिए गरीब बहनों के घर पर जावे और प्यार से बात करे, वो कितनी शेठा नहीं आएगी हमारे घर शेठा नहीं आएगी, ऐसी बात करे और गोदी में वाले रखो, एक वहां वो फूली धानी खा रहा है मक्के की ज्वार ली, लाला एक ले क्या खाए भाई ने दे मांग कर ले लो भाई, कोई कपड़ा है पढ़ना है ऐसा है, अरे ला भाई को दे अपन सोरे को दे दो ले लो, वो आवे यार कपड़ा दे दो मिठाई दे दो, कैसे दो, क्या हम तो मांग कर ले लेते, हम तो मांग कर ले लेते हैं, तो ये कपड़ा ले जाओ, ब्याह हुआ हमारे मिठाई पड़ी है, बहुत चीजें पड़ी है, ले जाओ। तो उसका बेइज्जती नहीं होगी, आप दान दो तो उसको नीचा दिखा कर दे, ये बड़ा पाप है, ये शेषा ने दिया है दबा देना उसको, नहीं उसे मांग लियो। लेत देत मन शंकर धरे, बल अनुमान सदा हित करे, ये प्रेम के लक्षण है। बदाति प्रतिगृहनाति गुरु ख्याति पृथ्वी भुगते भोगते सेव षडभिजम प्रीति लक्षण। तो उनकी चीज लियो, और हमारे लड़की का ब्याह है, उनका आ जाओ, अब रसोई क्या बनाओ, यही भोजन कर लेगा और काम करो, हमारे काम करने की जरूरत है, आने की आवश्यकता है, उनकी आदर करो, और जाओ जन मिठाई दे दो, कपड़ा दे दो, फालतू पड़े हमारे तो आप ले जाओ, हम पैसा तो वही देते हैं, हम मजूरी नहीं देते, हम तो प्रेम से काम कर, प्रेम करो, आप भी काम पड़े तो हम भी करेंगे, ऐसा आपस में प्रेम बढ़ाओ, ऐसी मैंने विचन किया। तो वहां खड़े होकर आदमी बोला, एक कि आप तो कहते हो ऐसे प्रेम बढ़ाने की, यहाँ आपस में बैर है, दो पार्टी है, मेरे को पता नहीं था दो पार्टी है, एक एक घर भोजन नहीं करते, ऐसा बैर बिलो गया है, बहुत बड़ा बैर है, और बड़े बड़े पंच आए, एकता करी, एकता नहीं हुई, बड़े बैर चलता है। तो मैंने कहा बैर निकाल दो, बैर रखना अच्छा नहीं है। तो बैर बचाने के लिए एक बात मैंने कही, आसाम की श्री गोविंद जैलदास जी की, उनकी मैंने सुनी है, मैं था नहीं उस साथ में, तो वे वहां गए तो कहा भी आपस में बैर बैर मत रखो, उन्होंने विष्णु मत कर्म कर मत परमा मत भक्ति श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हुए कहा कि निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्य पामेति पांडव, जो प्राणी किसी के साथ बैर नहीं रखे उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और एक प्राणी के साथ ही बैर रखेगा उसका कल्याण नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। बड़े जोर से बात कही उन्होंने, उन्हें कहा कि मेरी पूजा करे, मेरे को पुष्प चढ़ावे, चंदन चढ़ावे, आरती करे, सब कुछ करे, मन एक अंगुली काटे इतनी सी, सवेरे से सब सवेरे पूजा करे, एक अंगुली काटे, क्या मैं राजी हो जाऊंगा? ऐसे एक आदमी के साथ बैर रखा है, जो भगवान का अंग काटता है, भगवान तो सब ईश्वर रूप है, तो सेवा सबरी करो, पर एक को भी प्राणी को दुख दिया तो उसका बड़ा भारी पाप लगेगा, इसकी अपेक्षा सेवा मत करो, कोई हर्ज नहीं है, पुष्प फल नहीं चढ़ाओ मेरे को तो कोई बड़ा बाजार नहीं, बट अंगुली क्यों काटो? ऐसे किसी एक प्राणी देना बड़ा पाप लगता है, ऐसे शरीर का। तो एक सभी उठे बोले कि हमारा तो एक आदमी से बैर है, या बूढ़ा हुआ मरने चला हूं, एक आदमी से बैर है इनके साथ में, तो भाई क्या एक भी बैर रखो तो मुक्ति तो नहीं होगी, कल्याण तो होगा नहीं, एक से साथ करो तो किससे करो, कैसे करो, माफी मांगो, बैर मिटा दो मन से, माफी मांगो। तो वो कहते मैं तो तैयार हूँ, वो बोले कि आज सीधा हुआ है, ये मेरे को बहुत दुख दिया, बड़ा कष्ट दिया है, आज सीधा हुआ है, तो आज सीधा हुआ तो क्या बात है, अपना बैर मिटाओ। तो वो बोले कि ये बैर जाए लकड़ा में, ये नहीं साथ मिलेगा। शेर जी बोले साथ में ले जाओ तो कोई चौकी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, चीज अच्छी ले जानी चाहिए, क्या नहीं नहीं इसने बहुत दुख दिया है। तो वो घबरा गए, मेरा बैर कैसे बिठे, अब ये इतने नाराज हो रहे हैं, मैं माफी मांग रहा हूँ सभा में, और तो बैर साथ ही जाएगा। तो शेर जी कहते जयदयाल जी कि मेरा स्वभाव नहीं है, पर मैंने उनको देख करके पीठ ठोकी, कहा आपका तो बैर गया, आपने जब हृदय से कह दिया तो आपका तो बैर गया, पीठ ठोकी। अब वो घबराएगा, बैर मेरे को अकेले पर पड़ गया, सब आप बता गए तो मैं ही छोड़ू, तो शेरी मैं तो क्यों छोड़ू, शेरी ये क्या दे ले जाओ, ऐसा नहीं कहा, कि मैं तो कहता ही हूं आप भी छोड़ो, तो उसे छोड़ दिया, तो दोनों में प्रेम हो गया। तो ये नाम मेरे को याद नहीं है, भाई काबरा थे वो, ये वो एक मुंद्रा थे, शिव कृष्ण, शिव कृष्ण क्या मुंद्रा थे, बूढ़े हाथ होता था, तुम्हें कहता इतना तो दिया था दुख, ऐसा बढ़िया बोला महाराज मुद्रा जी, यह दौर जाजम निश्चय सरला दौर जाजम निश्चय कर दिया ऐसा सुखी बोले मन पोता मिल जाता मेरे को। 2004 की बात है, मुंडा जी पीपाड़ के थे, पीपाड़ के उनके पोते आए थे। पहली बात मत करो खुंट मत खेलो। हाँ तो पहली बात है याद करो, उसको प्रेम होता है वो उसका अवगुण देगा, उसका अवगुण देगा, उसका देगा। मैं तो बस अच्छी बात बहुत अच्छी कहते हैं मुंडा जी बात, पहली बात सब भूल जाओ, अपने तो बैर मिटाना है, बैर रखना ही नहीं है। तो महाराज मेरे पर कृपा करी बैर मिटा दिया, जैसे अपने यहाँ था कि नहीं हैदराबाद गया वो बात है कि नहीं, ब्राह्मण मन थी बड़ी वो मोललाल जी ब्राह्मण थे वो है कि नहीं पता नहीं। महाराज आपस में खटपट थे बड़ी बार बैर का, एक एक भोजन क्यों नहीं जाते, ये आत्मा राज मिल जाता है कल परसों सफेद बालों में बूढ़े हो गए, आत्मा राम जी के ब्राह्मण है ये बोले कि महाराज अब मैं भूखा रहता हूँ, ये तो दो पार्टियों आनंद करे, अब मैं वह पार्टी में जाऊँ नहीं, वह पार्टी में भूखा तो मैं रहता हूँ। तो अपनी पार्टी आनंद करते तो किस दिन महाराज हो जाए ठीक, तुम पार्टी बजाओ भी प्रेम कर लो, तो वही भगत में वो अल्लाह जी कह सब बात छोड़ दी, आपसे प्रेम हो गया, आप लोगों को याद होगा कि नहीं पता नहीं। रात्रि में बहुत सभा बड़ी हुई, आज पंचायत योगी से लेकर सत्संग माने से ज्यादा आदमी आए, बहुत आदमी आए, उसमें हो गया सबके प्रेम हो गया, एक एक माफी मांग ली, एक एक माफी कर दी, एक एक फूल माला पहरा दी, एक कर दिया आपस में स्नेह कर दिया, नमस्कार कर लिया। मेरे पास हरि प्रसाद जी साथ में थे, मैंने कहा हरि प्रसाद जी कुछ रुपया मिल सकता है, आप कहो रुपया मिल जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण भोजन करो शरीर जी की तरफ से, ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण भोजन सब राजी हो गया तो ब्राह्मण ब्राह्मण भोजन करो अपनी तरफ से, मेरे पास रुपया नहीं है, हरि प्रसाद रुपया तो मैं ले आऊंगा, तुम ब्राह्मण भोजन करो, जय ब्याज में कहा हुआ है लग जाओ हजार दस हजार लग जाए कोई फायदा नहीं, रुपया तो दे देंगे वो पास में कर दूंगा। चार हुई राधा कृष्ण जी क्या थे मेयर थे वो, राधा कृष्ण जी था बोलेगा उन्होंने क्या रसोई हम कराएंगे, ब्राह्मण आप करोगे हमारे तो ब्राह्मणों को रसोई करानी, सबने भोजन कराना है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भोजन हुआ रसोई बनी, मैं गया देखा तो आपसे प्रेम हो गया। तो इस तरह से मेरी बात आप मानते हैं, वहां मानी पीपाड़ में मानी, 15 वर्ष को सुने महाराज जी, 15 वर्ष को बैर हो गए, 14 वर्ष होगी मैं पीपाड़ में, बड़े बड़े पंच आए काम नहीं हुआ, मेरे को जाना था जोधपुर, तो जोधपुर जाना था तो मैं कैसा आपकी बात मानी आपको आज रहना पड़ेगा, वो कैसे जोधपुर समय दिया हुआ है मेरे को जाना है, तो आज आप ठहरो हमारे काम कर रहा है क्या कि औसत मौसम तो कर नहीं सकते, कल भगवान के भोग लगाएंगे बूंदिया बनाएंगे और हम लोग समाज में बांट लेंगे, भोजन कराने में तो मन आए राज से, तो क्या करें, तो भगवान लक्ष्मीनाथ जी के भोग लगाएंगे कल प्रसाद बांटेंगे तो आपको आज रहना पड़ेगा। तो मैंने पूछा रहा हूँ महाराज, कहा महाराज आप चाहिए, मैं तो समय से दिया हुआ है, तो जोधपुर पूछा रहा हूँ भेजा, मैं वही रहा। रात्रि में लक्ष्मी नाना जी मंदिर पर दिवाली हुई, अरे दो कहते दिवाली का है कि मुस्लिम भी कहने लगे दिवाली कहेंगे तुम्हारे दिन तो है ही नहीं, कि हमारा 14 वर्षों का बैर था वो मिट गया, इस वास्ते दिवाली करी दिवाली। दूसरे दिन प्रसाद ले दो दो पार्टियां आदमी जाकर सब घरों में प्रसाद बांट कर आए, ये ठाकुर जी का लक्ष्मीनाथ जी का प्रसाद है, सब सबको दिया, सबने प्रेम से लिया प्रसाद तो ले आदर से, ऐसे बैर मिट गया। तो कितनी बढ़िया बात है, आज भी उदाहरण देते हैं उसका। तो इस तरह से आप लोग कृपा करो, ये जो फिजूल करती है प्यास अभी में वो मत करो, साधारण दहेज भी लेने की इच्छा मत करो, अन्नदाता कृपा रखो थोड़ी, क्या बेटे के शास्त्र से धन आए हुए से आपका आप धनी हो जाओगे, आपका पेट भर जाएगा। हमने हमारी बेटी में दिया है तो बेटे में लेने में क्या दोष है? मैं कहूँ दोनों ही गड़बड़ी, दोनों ही गड़बड़ी। बेटी को देना पड़े वहाँ तो देना पड़ता है, करे क्या, पर बेटी बेटा वाला लवा ही नहीं तो दोनों आफत मिट जाएगी। बेटे वाले नहीं मेरा सूर्य में क्या है, और देना पड़े पर लेव बतना, अब लेव नहीं तो क्यों देना पड़ेगा बताओ आप, अब लेना ही नहीं है तो दहेज ज्यादा लेना है। लड़की का तिरस्कार है, लड़की मातृशक्ति है। अब देखो ऐसे स्त्रियां हैं, पुरुष है, सब पूजने आदरणीय है, परंतु वह मातृशक्ति है, ये माँ है यार। इनकी हमारी माँ कौन है? यही तो है। आप सोचो, आपने हमारे ने इन सगनों ने जन्म तो माँ का ही लिया है ना, तो मातृशक्ति का तिरस्कार करना, वो लक्ष्मी रूपिणी कन्या संप्रदाय, ये संकल्प है, मेरी लक्ष्मी रूप पुत्री मैं दान देता हूँ, तो लक्ष्मी रूप है, इनका तिरस्कार करो। गर्भपात कर देते हो, तिरस्कार करते हो, लड़का लड़की साथ में खेले तो लड़े तो भाई लड़ भाई ने कहती है माँ जी को पूछे, माँ जी अगर पोता पोते क्या आयो है, भाठो आयो भाठो, छोरी आई है भाठो, और माँ जी ने पूछा थे हीरो घर में आ गए, शर्म को नहीं आता ऐसी भाई आई है। महाराज वंश बढ़ाने वाली और दान देकर आपको पुण्य देने वाली ऐसी कन्या है, कुमारी कन्याओं का भोजन करा दर्शन करा बड़ा महत्व है। शक्ति पार्वती जी कन्याकुमारी गए हो गए ना, उनको भोजन करने वाले पुण्य करा बड़ा पुण्य होता है। बालिकाएं छोटी छोटी कुमारी कन्याएं, उनको भोजन दिया जाए तो भगवान राजी होते हैं, देवी भगवती राजी होती है। उन कन्याओं का ऐसा तिरस्कार करो, गर्भ में आए उसे गर्भपात करो, बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। इस वास्ते बहनों कृपा कर ऐसे करो, आज से गर्भपात कभी नहीं करना है, कभी उम्र में कभी भी। मानोगे बहना? मानोगे? कृपा करना, आप बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, आप हो, ये सब को नहीं, ऐसा पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा पाप। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने ब्रह्म हत्या का सबसे बड़ा पाप बताया है। जब ब्राह्मणों के द्वारा उपदेश आदेश मिलने से दुनिया को प्रकाश मिलता है, बन्नु प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा, वो मोह हरने वाले ब्राह्मण की हत्या करना पाप लगता है, उसे दूना पाप लगता है गर्भपात का। उसे घर की रोटी नहीं देगा, मैं तो जांच जाता हूँ, कह देता हूँ भाई गर्भपात किया, उसके घर की रोटी नहीं देना, भिक्षा लेता हूँ, वो बड़ा भारी पाप है। गर्भपात की स्त्री देख ले तो वो अन्न खराब हो जाए, खाने लायक नहीं होता, शास्त्र में लिखा है, बड़ा भारी पाप है। बहनों ऐसा पाप हो, आप दान पुण्य करती हो, सेवा करती हो, पुण्य पिता ने बड़ा घोर पाप करो। बहनों कृपा करना, वो जितनी सुनती है बहना अपने याद रखो, और जो आपकी बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो अपने संबंधी और दूजे हो, उनको भी जाकर धरना दे दो कि नहीं हम गर्भपात नहीं करने देंगे, कुछ भी करो। बोली कन्या नहीं सुहासी, या जैसलमेर में आपके माई सम्मेलन हुआ, उसमें मैंने सुनी है कि 35 लड़की 35 लड़की 65 लड़के, अब वे कुमार रह रहे हैं तो वंश मैं खत्म ही होगा, और क्या होगा बताओ। अभी दूसरा शर्म हुआ हमारा, 50 लड़की है, 100 लड़का है, क्या दशा होगी समाज की? जाति नष्ट होगी, सब पापिष्टतम हो लोग, कुल नाश न, कुल का नाश करता है, इस समय कोई पापी नहीं है, इतना बड़ा व्याप लगेगा। वो क्यों होता है कि भाई खर्चा करना पड़ता है, कन्या का दान करने में खर्चा लगता है, ये पाप लगेगा, ज्यादा दहेज लेते हैं उनको, ज्यादा खाऊं खाऊं करते हैं ना, उनको ये पाप लगेगा, इनके कारण से वे कन्या का गर्भपात करते हैं। आप ध्यान दो क्यों नहीं, क्यों गर्भपात करे, क्यों आपका नाश हो, वंश का नाश क्यों हो? कृपा करो यार, अरे भाई दान करो, पुण्य करो, परंतु कम से लोक अंति जिसने कोई दीना नहीं, दीना देर फेर हजार, न देने का पुण्य है, देने का इतना पुण्य नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को, देने का पुण्य इतना नहीं है जितना न लेने का पुण्य है। कोई भी ब्राह्मण है, पंडित है, वो नहीं लेता है, एक तो एक लेता है देता है, तो दोनों की महिमा किसकी ज्यादा है। कुंभ का मेला हुआ है द्वार में, कुंभ के मेले में एक महंत आए, 15,000 रुपए लगाए और साधुओं को कपड़ा दिया, कमंडो दिए, बड़े दिए, भोजन दिया। एक साधु आए विरक्त, भोजन करो भाई, मैं भोजन नहीं करूंगा। एक साधु विरक्त आए कि भोजन करूंगा, आप यह भोजन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें भिक्षा पाऊंगा। तो सबके हिसाब ने उसने मना कुछ नहीं लिया। दुनिया में कहा कि एक साधु आया, एक साधु जैसे कुछ नहीं लिया। अब दिया 10,000 देखे महिमा नहीं है, उसे एक साधु भी दे पाए। त्याग की जो महिमा है वो दान की महिमा नहीं है। दान का फल तो होता है, दान का फल धन तो रुमाया, असल फकीरी ले लो, फल का कमर हो जाया। माता मैनावती दे, पुत्र से कहा मैं बिल्कुल देऊ गौआ दान, मैं गौआ दान करूंगा। बेटा दान का फल वो नहीं होता, जो त्याग का फल होता है वो दान का फल नहीं होता। आप सब दान दिया, शरण तंग करते हो, दहेज ज्यादा दे दे कर बिरादरी आदमियों को लज्जित करते हो, उन्हें नीचे देखना पड़ता है। ये पाप कम नहीं है, घरों तो पैसा खर्च करो और पापी बनो। आप कोई बुद्धिमानी है क्या? कृपा करो कृपानाथ, आप अंधा तो अंधा था, अंधा था अंधा था, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो। आज से ही विचार करोगे वही मिलेंगे दहेज, तो कन्याओं की हत्या क्यों हो बताओ? और कन्याओं की हत्या में भी आप पापी बनोगे, दुनिया को जो नीचा देखना पड़े उन बिरादरी में भी आप पाप के भागी होंगे, भगवान के यहाँ भी पाप भागी होंगे। देखो एक बड़ी मार्मिक बात बताऊं, जो नौकर अपने मालिक का तिरस्कार करता है और मालिक बड़ा अच्छा है तो उसको फिर नौकर फिर नौकर नहीं मिलेगा, और जो नौकर मालिक का तिरस्कार करे उसको मालिक नहीं मिलेगा। पानी का दुरुपयोग करता जल नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग बादाम की और पिस्ता की बर्फी उसको छोड़ देता है, जैसा नहीं ये बड़ा आदमी है। अन्न नहीं मिलेगा मजा, भूखा मरोगे, आप तिरस्कार करते हो, मनुष्य जन्म को सफल नहीं करते, बारह मनुष्य जन्म मिलेगा। जो अवसर मिला है अच्छा उसका दुरुपयोग करा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे धन का दुरुपयोग करते हो, याद रखो धन नहीं मिलेगा। जगत माता लक्ष्मी जी, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, उन लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, ब्रह्मवेवर्त पुराण कथा है। तो वो गर्भ का उन्होंने अब गर्भपात कर दिया, गर्भपात कर दिया, वो जल में रहा, जल में रहकर ये ब्रह्मांड बना। ये जो ब्रह्मांड जितनी सृष्टि है ये भगवान का अंश है और लक्ष्मी जी का गर्भ है, वो गिरा दिया। उसके बाद गर्भ में गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी जी के, फिर कोई संतान नहीं हुआ। और लक्ष्मी जी के अंश से हुई 8 सखियां, उनके किसी गर्भ नहीं रहा। बताओ किसी रहा हो तो, जो आज गर्भ नहीं रहता है उसमें हत्या करी है। एक अच्छे सज्जन संत थे गृहस्थी, उन गृहस्थ के लड़का नहीं हुआ, तो पूछा कि लड़का क्यों नहीं हुआ? छोटे बालकों को मार दिया है, हत्या करने गर्भ नहीं रहेगा, लड़का नहीं होगा। जो गर्भपात करती है रोती रहेगी, बच्चा नहीं होगा, रोती रहेगी, बच्चा नहीं होगा। जिस चीज को मिलने से दुरुपयोग करते वो चीज मिलेगी, फिर भगवान के अंधेर है। आप वे छोटे बालक खेल के लड्डू दे, मेरे पैसा अपनी नाली में फेंक दे, लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे, तो आपको धन दिया है, ऐसा दुरुपयोग करोगे आगे जयराम जी की धन नहीं मिलेगा। और जो हमारे देर थे कैसे मिलेगा? दुरुपयोग करते विश्वास भाई, दुरुपयोग मत करो, साधारण खर्च करो। हम तो साधारण करेंगे, कितना बल मिलेगा कि देखो उस सेठ के इतना खर्च किया, अपने करो ठीक है भाई, वही मिलेगा। आप बड़े हो तो समाज में आपका आदर है, देखते हैं कि सेठ का क्या होता है, सेठ कैसा होता है, उसी अनुसार लोग करते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, दहेज की प्रथा है या कम कर दो। लड़की भी देव उसमें भी मिला संकोच रखो, क्योंकि घर में तो मर ही आएगा, तो बताइए आप वो लड़की की बात। वो लड़की को उस तरह गहना पहनाने लगे तो लड़का बड़ था उसका बड़े भाई, वो बोले कि इतना धन इतना मत लगाओ, शेर जी था वहां मेहमान था कि इतना धन मत लगाओ, ये साधारण मत लगाओ। तो लोग बोले भाई इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी पुत्री है, आप करने वाला कौन, आप मत लेना कि नहीं आए तो हमारे घर में इस वजह से इतना मत लगाओ। कहा तो वो बात है, कहा मांग मांग रहना, मांग मांग नहीं, पहले बोले कितना रुपया खर्च करोगे। कोई बेचारा पूछता है कि मेरी लड़की है संबंध कर दो, दूसरे से कहता है आप जरा पूछ लो, वो पूछता है खर्चा कितना करेगा, कि 40,000 60,000 खर्च करेंगे, 60,000 की मत बधे जो पावे छोड़ ना बुरा समाज में, इज्जत होगी। 1,00,000 देता है हम लिए ही नहीं, कर्ज क्या 2-4 लाख ले तो लेंगे, सौरभ बिक्री करते हो अपने संतान की, बिक्री नहीं तो क्या है बताओ आप, कितनी फजीती है। ऐसे मत करो कृपानाथ, छोरिया वालों को दुख मत दो, अरे छोरिया वाले अलग है, थे छोरा वाले ही छोरा वाले सदा वो था छोरी रही को नहीं, 1-2-4 करके बिगड़ आ दिया, कोई छोरी जन्मे की तो सही नहीं, तो तारे भी आफत आएगी, तो दोनों दुख क्यों पाओ, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा तो देना पड़ेगा, उसमें परवरता है मन रहना नहीं, उसमें हाथ है। अरे भाई कमाओ हाथ की बात नहीं, कम खर्च करो हाथ की बात, ऐसे हैं देना पड़े वो हाथ की बात नहीं, मैं लेना बंद करे तो हाथ की बात है, नहीं देंगे क्या करो, नहीं देंगे क्या करो, बताओ। तो इस त्याग की बड़ी भाई में ना त्यागो गुणो गुण सता अधिको, सैकड़ो गुणों से अधिक त्याग गुण है त्याग। रामचंद्र जी महाराज, रामचंद्र जी को विचार हुआ कि आज युवराज पद दिया जाए, बात हो गई थे केकई ने महादेव जी प्रदान मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी और भक्त को राज मिल जाए। तो राम जी के जब राज की गादी सुनी, थोड़ी सी बात सुनना हो, राजगद्दी की बात सुनी, वशिष्ठ जी महाराज गए राम जी के महल में, वे खड़े हुए, महाराज आप क्यों पधारे, कोई काम तो मैं आ जाता, आपने क्यों परिश्रम किया, मेरा तो घर पवित्र हो गया, पूजन किया महाराज का। कहते राम आज मैं आया हूँ, विधाता अगर काम निभाएगा तो कल तुम्हारे को युवराज पद मिलेगा, इस वास्ते आज संयम करो। जो नियम है जैसे ब्याह करते हो भूखे रहते हो ना कन्या रहते हो, इस तरह से राजगद्दी होगी तो आज संयम से रहो, आपकी राजगद्दी होगी। ऐसे कर वशिष्ठ जी महाराज गए तो राम जी क्या विचार करते हैं कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। एक साथ चारू भाई जन्मे और उसमें उत्साह क्या हुआ, भोजन शयन भोजन साथ करते थे, सोते साथ में थे और लड़कमन साथ भी थे, खेल में साथ में खेलते थे और कान भी दया हमारे सबके साथ में और चूल्हा गर्म जुड़ना साथ में उतरा, ये नहीं ब्याह भी साथ हुआ, ये हाथ की बात नहीं है, चारों भाइयों का ब्याह भी साथ में, ऐसा होता है नहीं। जन्म में एक संग भाई, भोजन शयन केली रेकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग भसो भय उषा, विमल वंश कर अनुचित एक, हमारा वंश रघुवंश बड़ा विमल है, बड़ा शुद्ध वंश है, मैं एक रिवाज इसमें खराब है, क्या बंधु बिहार बड़े अभिषेक, छोटे भाई को ना दे बड़े भाई को राज देना, ये रीत बड़ी खराब है। इधर खेलते हुए लक्ष्मण जी ने सुना लक्ष्मण जी आ गए, बड़ी खुशी मिला, कल हमारे भाई साहब को युवराज पद मिलेगा। राम जी कहे अभी ठीक है, देखो लक्ष्मण हमारे राजगद्दी मिलेगी, मैं तुम्हारे ही राज है, राज तुम्हारे लिए लेता हूँ मैं, जब भाइयों का ही राज होगा। ऐसे विचार हुआ। इसके बाद हुआ जब के कई का वरदान, तो वनवास हुआ, तो वनवास की यात्रा बात हुई। शुभ वो जाते हैं मदन सुमंत जाते हैं राम राम जी के महल में, तो गोकुल दीप ही ले चाहिए, वहां समुद्र दीप है। और वहां से चले गए जार के दशा देखा तो मणि वहां मणि हो गए। जाय दिए घर वंश मणि वह मणि होगी, दीप से मणि हो गया। जब वरदान सुना कि भाई 14 वर्ष वनवास, तो मस्त मुस्काए भानुकुल भानु भानु जो विपत्ति के बाद तेज बड़ा सूरज हो गया। मन मुस्काए भानुकुल भानु आनंद भानु, ये बात हुई। अब वनवास की बात हुई तो भगवान बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वनवास की बात है 54 चार गुना उत्साह हुआ। जो राजगद्दी होती थी उसकी अपेक्षा 100 गुना, चार गुना क्या? कन मुनि जन मिलन विशेष वन, वन में मुनिजनों का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा। ऐसे राज में थोड़े संत आते हैं, तो हमारे कितना फायदा है। मुनिजन मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर, तेन में पितु आयुष भोर। के कह रहे हैं के माता को, मेरे तो बहुत ही आनंद, माता बहुत के कही आपने कृपा कर दी, बहुत बढ़िया हुआ। मुनिजन मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर, तेन में पितु आयुष भोर। जिसने पिताजी क्या किया और सम्मत जननी तो के भैया आपकी सम्मति, अरे सम्मति को तो किसके किया सभी, पर राम जी नहीं कहते तेरे तू वनवास भेजा नहीं कहा। केकई बहुत प्यार लगती थी, बहुत बार राम जी भक्त के शास्त्री होने से कुछ न कुछ कभी केकई यही सो जाती, केकई माँ गोद खिलाती, प्यार करती, भोजन कराती, प्यार करती, तो वहीं ले जाते, वहीं सो जाते भक्त के शास्त्री होने के कारण से। तो बहुत स्नेह था केकई माँ का, तो सम्मत जननी तोड़ आज तुम वनवास में भेज दे तो माँ को फिर होश आएगा। अभी तो सरस्वती ने बुद्धि बदल दी, तो ज्ञान होगा, माँ को दुख होगा मैंने राम लाला को वनवास दे दिया। तो कहते हैं तेन माँ पितुवायुष और सम्मत जननी तो, अरे भरत प्राण प्रिय पावई राजू, सब विधि सब विधि मुझे सन्मुख आजु। और प्राण प्रिया भरत राज्य पे आएगा, यहाँ नहीं कहा गया अनुचित को अपने राज्य के लिए अनुचित होता है। और भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सर्वुख आज हूँ, जो न जाऊ बन ऐसे हूँ काजा, तो प्रथम गणी है मोह मूल समाजा। ऐसे मौके पर चार तरह चीज हुई, मुझे का मिलना, प्रीति जी की आज्ञा, माँ की सम्मति और भद्र राज्य पावे, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। मैं तो बड़े भाग्य से मिलता, ऐसे बन में नहीं जाऊ, प्रथम गणी है मोह मूल समाजा, मूर्ख मेरे पैदा में आ जाए। ऐसे खुश होते राम जी, ये भाइयों का प्रेम वहां से आपस में। जब राजगद्दी लेकर आए पीछे विजय करके लंका से, तो भरत जी मिले साथ में सुग्रीव विभीषण भी थे, वे नीचे देखने लग गए। ये भाइयों का बर्ताव, हमने क्या भाइयों के साथ क्या बर्ताव किया, तो भाई अच्छा बर्ताव शांति होती है, बुरी बर्ताव पश्चाताप होता है, तो आप कृपा करके दहेज प्रथा को बंद करो। कुमकुम कन्या आपको कुमकुम कन्या वर्ष कुमकुम कन्या देंगे, जरूर नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, कितना संतोष हो। हम सुनते हैं दूज, आपके ज्यादा पैसा लगने से क्या हमारा खर्च होता है क्या? आप कम लोगे हम दूर बड़े राजी होंगे, बहुत अच्छी बात है, समाज में बड़ा सुख होगा, जब सुखी होंगे तो आपके गरीब रोटी खाओ तो हमारा जी सोलह हो जाए, ठीक है भाई अच्छा काम करते हैं। अगर ज्यादा करोगे तो करेंगे, भूखा रोटी तो खानी ही पड़ती है महाराज आपकी, परंतु राजी थोड़े हो मैं फालतू खर्चा करते रहो, तो कृपानाथ कृपा करो, बड़ा पुण्य होगा और समाज बड़ा सुखी होगा। और एक एक आप ही नहीं, आप महेश्वरों होने से अग्रवाल है, ओसवाल है, पल्लेवाल है, जगह जितने जितने हुए और ब्राह्मण है, इन पर भी असर पड़ेगा। तो आप अकेला होकर ऐसा काम करो तो समाज कई शुद्ध हो जाएंगे निर्मल। पैसा होते हुए भाई नहीं मिल जाएंगे, पुत्री को थोड़ा बहुत दे दो आपने देता हो, ये तो आपका धर्म है कि जैसे बहन भाई दोनों है तो भाई जितना धनी है तो बच्ची को भी ऐसे कम धनी नहीं। आप निग रखते हो, आपके समाज में रीत है कि भी ऐसे घर में बेटी देवे जो भाई से कम धनवती न हो, कि बहन भाई दोनों ही धनवती रहे। तो यही मैंने कहा था यहाँ पर, आप याद है नहीं, गरीब घर में कन्या दे हो लाख दो लाख रुपया दे दो तो वो भी धनी बन जाए। आप उन पर मरोगे छोड़कर तो क्या फायदा निकलेगा, अरे कन्या को देव जो कन्या वाला देव तो वो धनी बन जाए। गरीब घर की कन्या ले जिससे उसको संतोष हो और गरीब को दे हो, समाज का सुधार करो तो ऐसे करो कहता है। इस तरह से आप आज भी कृपा करो कृपानाथ, गरीब गरीब कन्या अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी स्वभाव आज सुंदर कहते हैं, सुंदरता थोड़ा तो देने वाली रंग तो पतंग रंग का जाएगी सुंदर क्या माने, गोरे गोरे गात को उमंग गुमान कहा बावरे, ये गोरे गोरे गात को गुमान कहा बावरे, रंग तो पतंग रंग का उड़ जाएगा। आज जवानी रहेगी वह विध्वंस होने पर जाएगी, विध्वस्ता आ जाएगी। गुण अच्छा वे ऐसी कन्या वे जो कि हमारे वंश में ठीक रहे, उम्र भर काम है कन्या से तो कन्या सुलक्षण में अच्छी है वो अपने देवघर में, वो किसी और कल से सुना नहीं कहा नहीं, ऐसा घर में प्रेम होगा तो उस घर की कन्या अच्छी होगी। क्यों माँ को देखती है, दिलन चिठानी है, लड़का की है, बड़ी माँ है, उनको देखती है तो वो असर पड़ता है कन्या पर। तो आप अच्छी होने से आपकी पुत्री भी अच्छी होगी, अच्छी होगी तो अच्छे कुल में जाएगी, जहाँ कुल में जाएगी आपकी वही माँ होगी। लड़का अच्छा होगा तो एक कुल की प्रशंसा होगी, लड़की अच्छी होगी दो कुल की प्रशंसा होगी। महाराज जनक जी गए चित्रकूट, भरती ले भरती गए, फिर जनक जी पहुंचे तो जगत जननी जानकी जी पुत्री थी वो जाकर नमस्कार करती है, तो महाराज उसी सिर से हाथ हृदय लगाकर जनक जी गए, पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दो दो कुल पवित्र कर दिया, आज हमारा भी सिर ऊंचा हो गया। अहलकार थे बड़े बड़े हुए तो हमारा रोने लग गए, हमारे महाराज जी प्यारी पुत्री आज जंगल बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, काम करने के लिए नौकर नहीं है, ऐसी दशा है। इस करके बड़े लड़के रोने लग गए, कितना प्यार से पड़ी है और कितना लाड प्यार जनक जी महाराज का, आज ऐसे बैठी है। वे तो दुखी हुए पर जनक जी महाराज खुशी बहुत हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि बेटी पवित्र कर दिया। तो अच्छी कन्या होती है दो गुण पवित्र करते हैं अपने सास राज दोनों को, दोनों को महिमा होती है, नहीं होती है तो गाल मिलती है, काम नहीं करती ठीक नहीं करती तो क्या कहती है, माँ रान सिखाई करती माँ को गाली मिल रही, तो कन्या का दोष नहीं है वो तो माँ का है। आप माँ बनो, ऐसी कन्या को शिक्षा दो जो आगे घर में जाकर अच्छा काम करे, उसी घर में तू इकट्ठा करी धन इकट्ठा करी अलग अलग अलग तू काम मतलब दूसरे काम करे, ये शिक्षा मत दो कि बेटा काम करना है ये असली धन है, जाओ वहां में काम करो अच्छे से प्रेम का बर्ताव करो, ऐसे आपके लड़का लड़कों को अच्छे समझाओ, जैसे बड़ी आपकी प्रशंसा होगी, सुख भी होगा फायदा भी होगा। तो ये बात है, फिर भी मौका में मेरे को प्रश्न पूछना पड़ेगा, आपने जो अड़चन आ गए दहेज की प्रथा में जो अड़चन आ गए वैसे पूछना। दूसरी बात है कि देखो ये परिवार नियोजन है ना, ये नाश करने का उपाय है, नाश दो ही तरह से हो सकता है, एक तो मार देना और एक पैदा कम होने देना, पैदा होने ही नहीं देना, हम दो हमारे दो और आगे नारा है कि हम दो एक और हमारे एक, तो हजार के 500 हो जाएंगे कि नहीं, अरे मर जाएगी उनमें से मरेंगे, कोई नया आ जाएगा मरने वाला, मौत तो आपको तैयार, जन्मना तो आपने बंद किया, मौत बंद करी आपने, ये सर याद रखो। कृपानाथ कृपा करो, वो परिवार नियोजन बहुत भयंकर है, गायों तो मार देना नहीं, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना। हिंदुओं के नहीं पक्ष नहीं है उनका, कहते परिवार नियोजन करो सब करो, पर ईसाई और मुसलमान करते नहीं है। मुसलमानों की बातें मेरे पास आई है, करे हम तो थोड़े है थे, क्यों प्रयोजन करो, ये हिंदू करो तो ज्यादा है। अरे ये संख्या बढ़ गई है अभी, अभी स्वराज होने के बाद में उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और हिंदू की बढ़ी है बहुत थोड़ी। अरे वोट का जमाना, अरे आदमी कम हो क्या दशा होगी, इनको राज होगा तो मंदिरों को आग लगाएंगे, आप ग्रंथ जलाएंगे, आप बहन बेटों को ले जाएंगे, ये दशा होगी। आज तो मानते नहीं हो, मेरी बात सुनते नहीं, पर कहीं भविष्य देखो, भविष्य क्या होगा। मैंने एक पुस्तक दिखाई है, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, उस मातृशक्ति का घोर अपमान और भयंकर पाप से बचो, तीन पुस्तक है, आप पढ़ो कृपा कर, मिलती होगा पुस्तक यहाँ पर, आप पढ़ो और गर्भपात और पुस्तक पढ़ो, बहनों को आप उन पढ़ना चाहिए और कृष्ण भी देखना चाहिए, तो ऐसे पापों से बचो, शुद्ध हो जाओ, तो परिवार नियोजन मत करो। भगवान है अच्छी बात है, जहां जहां पूछता हूँ एक है, दो है, तीन है, देखो भगवान से विरुद्ध बात है, ये आपका अधिकार नहीं है, मनुष्य का अधिकार नहीं है। मनुष्य का अधिकार है तो आप मरने मत दो, मनुष्य का अधिकार है तो फिर बहुत सी हमारी बहन मिलती है हमारे को कही कि हमारा हमारा लड़का नहीं, इतना वर्ष हो गया लड़का नहीं, तो बात भाई मेरे हाथ की बात है, मेरे पास मैं सीधा ही मेरे को आती नहीं, छू मुझे पैसा दे देने में दे दिया, मैं तो बात कहता हूँ तो बेटा नहीं हो रहा होगा, जो गर्भपात करेगी लक्ष्मी जी के बेटा नहीं, और लक्ष्मी जी गए आप क्या तीन चीज हो, आज राजी होते हो गर्भपात करने से, पर जो चीज का दुरुपयोग करो वो चीज मिलेगी नहीं, कपड़ा में कपड़ा नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग अन्न नहीं मिलेगा, जल का दुरुपयोग जल नहीं मिलेगा। मानव जन्म के लिए अपना उद्धार नहीं करते हो तो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। अच्छे संत महात्मा मिल जाए उनसे लाभ नहीं लेते हो, उन्हें कहना नहीं मानते हो, संत नहीं मिलेगा, भगवान के अंधेरा हो रही है, और जहां सदुपयोग वहां जाएंगे, यहां सुनते ही नहीं पड़े नहीं मानते ही नहीं, बात हित की बात है वो कौन नहीं मानते, न जन की न सुनती न पश्चिमती गतायुषा, जिनकी उम्र खड़ी हो जाती है वो क्या होता है, उनकी पहचान है, जो दिया होता है तेल का, वो तेल बंद हो जाए, कीड़ा बंद हो जाता है तो मेरी गंध आती है पीने की, तो वो गंध जिसके पास में जल्दी जल्दी मरने वाला है उनको दीप गंध भी नहीं आएगी। और जो सप्तऋषियों में तीन तारा है, एक तरफ उन तारों के पास में अरुंधति में वशिष्ठ जी बता रहा है, वशिष्ठ जी के पास छोटी सी तारी है वो नहीं दिखेगी तो मरने वाला जल्दी, और जो जिसकी उम्र खत्म हो जा रही है, जैसे समीप मृत्यु होने से उसको दवाई नहीं लगती है और उल्टी बुद्धि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो बात सुनता नहीं है, समझे जल्दी मरेगा, जो अच्छे प्रसन्न बात नहीं होता है उसका नाश होगा जल्दी, न संगंति न जिदंती न प्रशंति गतायुषा। अर्जुन ने बहुत रावण को मंदुर नहीं समझाया, दुर्योधन को भीष्म जी ने समझाया, कृपाचार्य समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, भगवान ने जाकर समझाया, ब्राह्मण ने समझाया, भगवान ने नहीं, अंत में क्या दशा हुई। जो अपने हित की बात कहते हैं उन्हें सुनती है उनका विनाश होता है, इस वास्ते आपका सब आनंद मनो रहे, आप कहना मानो शास्त्रों का, मानो संतों का, मानो भगवान की बात मानो, त्याग आज शांति अनंतरम, गीता में त्याग की महिमा है, जहाँ कहीं देखो त्याग की महिमा। राज तिलक की गेंद पनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर भरत उधर राम और उधर भरत दोनों ठोकर मारी, राम जी का राज्य मिलता था भरत जी का आया, भरत जी ने नहीं लिया, राम ही नहीं लेते तो फुटबॉल का खेल खेले, फुटबॉल खेलते है ना तो उसमें क्या होता है, मुझे हाथों से खेला जाता है और पत्थर घोड़ी मार रहे उसमें जीत होती है, फुटबॉल में ठोकर मारे उसी जीत होती है, जिधर चला जाए उस गोल हो गया, तो तो 14 वर्ष तक राज मेरा कैद के दुर्दता ही मेरा राम जी के हम नहीं बैठेंगे भर के हम नहीं बैठेंगे अंत में राम जी पर गोड़ हो गया राज तिर की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी इधर राम उधर भर दोनों ने ठोकर मारी ठोकर से खेली जाती है कितनी विलक्षण बात है आज सुनने में आनंद आता है कैसी कैसी बढ़िया बात है